الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين عزيز دوستlar حج bayram derken birkaç haftalık aradan sonra elhamdülillah yeniden Suffa Mektebi'nin önündeyiz. Allah buralardan ayırmasın inşallah. İnanın o kadar büyük bir nimet ki, siz de görüyorsunuz, etrafınızda da vardır. En yakınlarınızın içinde de vardır. Dertlerinin neler olduklarına sizler de şahitsiniz. İnsanımız o kadar boş şeylerle uğraşıyor ki, onları görünce ya Rabbi sana ne kadar şükretsek azdır demek geliyor. Hamdolsun sevecek dertlerimiz var. Hamdolsun ki böyle dertlerimiz var. Ya başka dertlerimiz olsaydı, ya üç kuruş etmeyen meselelerin arkasında olsaydık, ya hiç ahiretimize yaramayacak meselelerin arkasında bir ömür tüketseydik. Ne kadar şükretsek inanın azdır. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Rabbim bu nimetin hakkını ödeyenlerden etsin bizleri. Nimetleri üzerlerimizde ziyadeleştirsin. Ve bizlere de hakkıyla şükredecek liyakatler versin inşallah. Suffa Mektebi diyeceğiz ama ben istiyorum ki yine o mektebin güzel talebelerinden bir örnekle işe başlayayım. İlk okuduğumda beni sarsan bir rivayet, şimdi size aktaracağım rivayet. Efendimiz bir sahabi hakkında şöyle bir cümle kullanır. Allah'la doğru konuştu, Allah da onu doğruladı. Acayip bir sözdür. Allah'la doğru konuşmak. Bu söze birçok açıdan bakabiliriz. Öncelikle şöyle bir pencere açsak ve meseleyi anlamaya çalışsak, hemen bu sözün üzerinden demek ki Allah'la konuşmak gerekiyor gibi bir şeyi çıkarabiliriz. Çünkü sözün sahibi biz değiliz. Sözün sahibi söz söyleme liyakatinde, söz söyleme hakkında olan birisidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Allah'la konuştu, doğru konuştu, Allah da onu doğruladı. Bu söze şöyle de yaklaşabiliriz. Demek ki Allah'la yalan yanlış konuşmak da var. Allah'la hatalı konuşmak da var. Allah'la gereksiz bir biçimde konuşmak da var. Çünkü doğrulayabilmesi için Rabbimizin bir kere doğru konuşmak lazım. İşte bu söz üzerinden biz yürüyeceğiz bugün inşallah. Peki bu sözü Efendimiz hangi hadise üzerine söylemiş? Bu olayı bize Nesai aktarır. Der ki o rivayette, rivayeti aktaran sahabi efendimiz de Şeddat İbni El-Had'dir. Çok fazla ismini bilmeyiz ama Allah Resulü'nün kutlu nisanından bize birkaç hadis nakletmiştir. Bu hadisenin asıl kahramanının ismini bilmiyoruz. Belki araştırsaydık bulabilirdik. Ama özellikle Nesai'nin naklettiği, Şeddat radıyallahu anh'tan naklettiği bu hadiseden, bu tablodan ismini bilmiyoruz. Ama olayı çok iyi biliyoruz. Diyor ki Şeddat, Bedevilerden bir tanesi bir gün geldi Efendimizin huzurunda durdu ve iman etti. İman ettikten sonra Allah Resulü'nün arkasında hicret etti. Hicret edip Medine'ye geldikten sonra bir müddet aradan geçince bir gazve oldu. O bedevi de Efendimizle ve bizimle beraber o gazveye katıldı. Allah Resulü o gazvede bu bedeviyi askerlerin arka tarafında görevlendirmişti. Gazve bitti, Müslümanlar galip oldu. Biraz ganimet elde edildi. Allah Resulü o ganimetleri bizler arasında pay etti. Sonra askerlerin arka tarafında kalan askerlere de paylarına düşen miktarı gönderdi. O bedevinin de payına düşen miktar onun eline ulaşınca bir anda baktı ki elinde ganimetten o paylar Efendimizin huzuruna geldi. Ya Resulallah dedi, ben sana bunun için iman etmedim. Hepimiz şok olmuştuk diyor Şeddat. Ne diyecek acaba bu bedevi? Ben sana ganimetlerden bana pay veresin diye gelmedim. Ben sana şunun için iman ettim ki eğer ben Allah Resulü'nün arkasındaki yerimi alırsam belki Allah şurama, aynen işaretini de şöyle yapar, şurama bir ok isabet eder de Allah yolunda şehit olur. O kadar hoşuna gitmiş ki Efendimizin bu sözler, bir anda yüzünde tebessüm belirmiş, hiçbir şey söylememiş. O bedevi gidince onun arkasından söylemiş, eğer doğru söylüyorsa umduğuna nail olacaktır demiş. Şeddat diyor ki bu olayın üzerinden birkaç gün geçmemişti ki daha savaş devam ediyordu. O bedevi askerlerin içerisinde bu sefer ön saflardaydı. Savaşın sonunda bir de baktık ki o da şehit olarak şehit olanların içerisinde. Onun cesedi, kanlı cesedi Efendimizin huzuruna getirilince Allah Resulü dedi ki birkaç gün önce benimle konuşan adam bu değil miydi? Sahabe evet dediler. Şöyle bir eğildi Efendimiz, baktı ki tam buraya bir ok isabet etmiş. İşte o anda o sözü söyledi. Allah'la doğru konuştu, Allah da onu doğruladı. Demek ki Allah'la doğru konuşunca Allah doğruluyormuş. Demek ki ya biz konuşmuyoruz ya da biz yanlış konuşuyoruz. Eğer bu kadar sözün arkasından halen doğrulanmıyorsak bunun muhasebesini yapmak zorundayız. Efendimiz Şeddat rivayetini devam ettiriyor. Sırtından hırkasını çıkardı ve önünde şehit olan o sahabi Efendimiz'e giydirdi. Sonra onun namazını kıldı. Sonra dedi ki Allah'ım önümüzde duran bu kulum var ya bana iman etti. Sonra hicret etti. Sonra sana bir söz verdi. Sonra da sözünü ispat etti. Ben onun imanına şahidim. Allah'la doğru konuşursa işte böyle bir insan, Resulü de onun doğruluğuna şehadet eder. Niçin Suffa Mektebi'ndeyiz biliyor musunuz dostlar? Konuşmayı öğrenmek için. Allah bizlere de doğru konuşmayı nasip etsin. Doğru konuştursun ki Rabbimiz de o doğruluğumuzu inşallah doğrulasın, onaylasın. Rabbim hepimize onu nasip etsin. Evet dostlar, bugün Suffa Mektebi'nde ne işleyeceğiz? Dersimizin başlığını söyleyeyim. Yesrib'in ilk Suffa'sı Darul Esad diyeceğiz. Suffa'dan önce Suffa'lar var dedik Medine'de. İşte şimdi Yesrib'in ilk Suffa'sı Darul Esad'ın ne olduğunu öğrenmeye çalışacağız. Bugünkü dersimize geçmeden en son yaptığımız Akabe'den Suffa'ya başlığındaki dersimizden birkaç cümle söylemem lazım. Hatırlayın o dersi, nübüvvetin 11. yılı, Efendimiz Mina'daki çadırları geziyor. Her çadırdan olumsuz bir cevap alıyor. En son Hazreçlilere ait 6 kişilik bir çadıra gidiyor. O çadıra bu dini arz ediyor. Onlar da kabul ediyor. Onun üzerine orada bazı görüşmeler oluyor. Efendimiz o görüşmenin akabinde onlara Kur'an'dan bir pasaj okuyor. Onlar iman ediyorlar ve geldikleri gibi Yesrib'e dönüyorlar. Ben o yiğitleri size anlatırken en sonki dersimizde dedim ki o altı yiğide bu ümmet çok şey borçlu. Onlara ne desek biz tam anlamıyla ortaya koydukları o kameti ifade etmiş olamayız. Yiğit mi desek, er oğlu er mi desek, bahtiyarlar mı desek, kahramanlar mı desek, ne desek az gelir. Ve ne deneceğini bilemediğimi de söyledim son derste. Ama bugün biliyorum onlara ne diyeceğimizi. Bugün bulduğum bir şeyi söyleyeceğim size. Şimdi biz 1500 sene sonrasından o yiğitlerin hayatlarını okurken onların nasıl bir yerlerinin olduğunun farkına varırız da onlarla aynı zamanı yaşayanlar farkına varmazlar mı? Onlar da farkına varmışlar. Ve Suffa'nın en gözde talebelerinden ve en gözde hocalarından biri olan Abdullah İbni Mes'ud onların ne olduğunu bize söylüyor. Yine Nesai'nin Beyat babında geçen bir rivayette. Ne diyor biliyor musunuz o yiğitler için? Rivayete ve bu söze dikkat edin. Onlar diyor Ensar'ın muhacirleridir. İşte söz bir büyüğün ağzından çıkarsa böyle çıkar. Onlar Ensar'ın muhacirleridir. Muhacirlerin Allah ve Resulü katındaki değeri hepinizin malumudur. Muhacirliğin nasıl övüldüğü, özellikle malını, mülkünü, evladını, eşini, akrabasını, her şeyini arkada bırakıp da Allah için hicret eden o insanların Allah ve Resulü katında nasıl bir değeri olduğunu hepiniz biliyorsunuz. İşte Abdullah İbni Mes'ud onlara böyle bir ifade kullanarak aslında o altı yiğidin bu din için ne olduklarını bize öğretiyor. Onlar Ensar'ın muhacirleridir. Sözün devamı şöyle. Çünkü onlar daha Yesrib darı şirk iken şirkten tevhide hicret etmişlerdir. Neden muhacirdirler? Buradan da anlaşılır. Onları muhacir kılan sadece coğrafyalarını ve evlerini değiştirme değildir. Zaten değiştirmemişlerdir. Mekke'ye gelip Yesrib'e geri dönmüşlerdir. Ama muhacir sadece toprak değiştiren değildir ki. Muhacir eğer önceki hayatında delalet varsa, hidayete bir kapı açmışsa o bir muhacirdir. Günahtan sevaba yürümüşse o bir muhacirdir. Edna olan bir hayattan âli olan bir hayata yürümüşse o bir muhacirdir. İşte burada da bu altı yiğit toprak değiştirmeden muhacir olmuşlardır. Demek ki biz bundan sonra onları nitelendirmek için kelime bulmakta zorlanmayacağız. Ensar'ın muhacirleri diyeceğiz. Peki ne yaptılar bu Ensar'ın muhacirleri? Efendimiz aleyhissalatü vesselamla görüştüler. Allah Resulü onlara İbrahim suresinden 16 ayet okudu. O 16 ayeti heybelerini alıp Medine'ye o günkü ismiyle Yesrib'e yürüdüler. Ne yaptılar? İşe nereden başladılar? Nasıl başladılar ve o basamakları nasıl çıktılar? Bizim için çok önemli bunlar. Eğer biz bunu doğru bir biçimde anlarsak, ben doğru bir biçimde size anlatabilirsem, inanın Yesripleşen coğrafyalarımızın nasıl Medine olacağına dair çok temel ilkeler buradan kazanacağız. Yani sadece tarihi anlamakla kalmayacağız. O tarihteki mesele bugünümüze ait bize ufuk açacak. Sadece coğrafyalar değil, Yesripleşen yüreklerin nasıl Medine kılınacağına dair önemli mesajlar verecek. O halde gelin anlamaya çalışalım. Nereden başlamışlar bu insanlar? 6 kişi, 10 bin nüfuslu Medine, 2 Arap kabilesi var, birbirleriyle kanlı bıçaklı. 3 Yahudi kabilesi var, Yahudiler az olmalarına rağmen Arapların üzerinde tahakküm kurmuşlar. Böyle bir coğrafyada sadece ve sadece 6 tane insan, inanan insan, heybelerinde sadece ve sadece 16 ayet. Ne yapmış bu insanlar? Nereden başlamış? Aslında hepiniz bu sorunun cevabını biliyorsunuz. Çünkü bu 6 yiğidin yaptığı, daha önce aynı yolda yürüyen büyüklerin yaptıklarından farklı bir yanı yok. Risaletin davasının bir ahlakı var. Biz buna menheç diyoruz, biz buna usul diyoruz, biz buna yöntem diyoruz. Rabbani bir davanın Rabbani bir yöntemi olur. Ve bu yöntem ilk insan, ilk peygamber, ilk beşer Adem'de neyse son insan Adem'de de odur. Değişmez bu. Değişmez ilkeleri konuşuyoruz. İlk Adem'de ne ise son Adem'de de odur. İlk Adem işe nereden başlamışsa son Adem'de oradan başlamıştır. Peki Adem nereden başladı işe? Nereden başladı dostlar? Evden başladı, evden. Başka bir şeyden değil. Evden başladı, evden devam etti. Hatırlayın Adem Aleyhisselam'ı, cennetten dünyaya indi. İlk kez Allah'tan bir şey istiyor. Ne istedi? Allah'ım bana bir beyt ver dedi. Ben cennetteyken Beytül Ma'mur'da melekler senin ihdas ettiğin bir evin etrafında tavaf ediyorlardı. Şimdi ben dünyaya geldim, o güzellikten mahrumum. Bana bir ev ver ki o evin etrafında ben de aynı melekler gibi aynı yolun, aynı caddenin sakini olarak seni tavaf edeyim, takdis edeyim. Ve Allah ev verdi ona. Biz ne diyoruz Kabe'ye? Mabedullah diyor muyuz? Cami diyor muyuz? Mescit diyor muyuz? Hayır. Kabe'nin adı Beytullah'tır. Allah'ın evi. Çok büyük bir hikmet var burada. Beyt diye isimlendirilmesinde büyük bir hikmet var. Adem evlenerek yürümeye başladı risaletin yolunda. Evlenmeyi sadece iki insanın nikahlarını birleştirmek olarak anlamayın. Çok güzel bir kelimedir bu Türkçe'de. Ama evlenmenin asıl taşıdığı mana ev eksenli bir hayat yaşamaktır. Adem de bunu yapmıştır. Ev eksenli yürüdü o hayatın o yollarını. Peki gelin insanlığın ikinci atası Nuh'a. Nuh'un bütün mücadelesi de ev mücadelesiydi, biliyor musunuz? Hanımı ve oğlu Kenan'la olan mücadelesi aslında evi Medine kılma mücadelesiydi. Ve Nuh ne zaman ki evindeki o işgali kaldıramadı, o zaman işte tuğyan ve tufan oldu. Peki buradan yola çıkarak desek ki evsizlik tuğyanı, tuğyan da tufanı getirir, haksız mı oluruz? İnanın Nuh Aleyhisselam'ın o hayatı bize bu mesajı verir. Gelin milleti olmakla gurur duyduğumuz Hazreti İbrahim'in hayatına farklı bir şey görmezsiniz. Mücadele hep ev üzeredir. Aslında baba Azer'in evinde başlattığı o mücadele, ondan kapılar kapanınca Sare ile olan evlilik ile devam etmiş. Sonra putlar birer birer yere yıkılınca Nemrud'un ateşinden Mısır'a doğru hicret edince de aslında İbrahim'in aklındaki şey Mısır'da bir ev kurmaktı. Ama olmadı, oradan Filistin'e geçildi. Filistin'den Faran dağlarına, yani Mekke ve civarına olan yolculuk da bir ev yolculuğudur. Hacer ve İsmail ile başlayan bundan başka bir şey değil. İsmail belli bir kıvama gelince İbrahim'in yaptığı neydi? Adem'in temellerini yeniden kurmaktı. Yani bir ev mücadelesiydi. Gelin Musa'ya, farklı bir şey mi görürsünüz? Musa'nın mücadelesi de bir evdir. Sandığın içerisinde başlayan hayatı bir ev mücadelesiydi aslında onun. Öyle ki o gün Mısır'da, o günün Firavun'unun zulmü Mısır'daki hanımların rahimlerine kadar ulaşmıştı. Doğmamış çocuklara kefenler biçiliyordu. Böyle bir anda Allah Musa ve kardeşi Harun'a bir çıkış yolu gösterdi. Biz Kur'an'dan okuyoruz bunu. Neydi o çıkış yolu? Mısır'da kıblegah evler edinin. Yön bulabileceğiniz, yol bulabileceğiniz, istikamet kazanabileceğiniz evler edinin. Yani Musa'nın mücadelesi de aslında bir ev mücadelesiydi. Gelin İsa'ya. Farklı mıdır Hazreti İsa? Hayır. Mağaralar onun evi olmuştu, biliyor musunuz? İnsanların görmediği, insanlardan gizlenerek şehrin dışındaki mağaralar İsa ve yanındaki bir avuç havarinin evi olmuştu. O evlerde söylüyordu İsa aleyhisselam. Bugün karanlıklarda dile getirmeye korktuğunuz hakikatleri gün gelecek aydınlıklarda haykıracaksın. İsa'nın mücadelesi de bir ev mücadelesiydi. Peki gelin peygamberlik ailesinin son mührü olan Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Farklı mıdır? Hayır. Onun hayatı da hep böyle yürümüştür. Hem de daha çocukken başlamıştır buna. Bakın 8 yaşına kadarki hayatına, hayatında 5 tane ev vardır. Bunlar dostlar boş şeyler değil. Aslında beni Rabbim terbiye etti diyen Allah Resulü'nün hayatı o sözün bir tefsiridir. Önce ana kucağı Amine'de, sonra süt annesi Halime'de, sonra bir ay dayızadelerinin yanında Yesrib'de, sonra dede Abdülmuttalip'te, en son amca Ebu Talip'te. 8 yaşına kadar 5 ayrı ev. Bu 5 ayrı evde Risaletin o ağır yükünü omuzlayacak olan küçük Muhammed aleyhissalatü vesselam belli bir kıvama getiriliyordu aslında o evlerde. Yaş 25 oldu, evlendi. Bir ev sahibi oldu. Hatice'siyle hayatlarını birleştirdi. 10 sene 35 yaşına kadar Efendimizin o mübarek iki ayağı da Hatice'nin evinin içindeydi. Yaş 35 olunca bir şey değişti. Allah Resulü'nün ayaklarından bir tanesi evin dışına doğru kaydı. O ayak Hira'ya vardı. Bir ayağı Hatice'nin evinde, bir ayağı Hira'da. Cebel-i Nur'da, Arayış Dağı'nda varlık sancısı çekiyor. 38 yaşına gelince ne oldu biliyor musunuz? İki ayağı da Hira'ya kaydı. Evden ayağı kesildi. 38 yaşından 40 yaşına kadar, o güne kadar ev eksenli yaşayan birisi evden ayağını kesti. Yaş 40 oldu, miladi 610. Semanın emini olan Cibril, arzın emini olan Muhammedul Emine, en büyük emniyetin ve güvenin kaynağı olan ilahi kelamın ilk 5 ayetini getirdi. Ne oldu peki? Allah Resulü eve döndü. Bunlar boş şeyler mi dostlar? Demek ki vahyin mesajı eve dön dedi ona. Aslında Hira'nın eteklerinde Allah Resulü'nü bekleyen 3 ayrı adres daha vardı Hatice'nin evinin dışında. Mesela amca Ebu Talib'e gidebilirdi. Bir din alimi olan Varaka'ya gidebilirdi. 20 yıllık dostu olan Ebu Bekir'e gidebilirdi. Ama bunlara gitmedi. Nere gitti? Hatice'sine gitti. Çünkü o zemmiluni feryadını ancak o dindirebilirdi. Ancak o feryadı ev dindirebilirdi, ev. Ve Allah Resulü o feryadını Hatice'nin kollarında dindirdi. Ne oldu sonra? Yavaş yavaş Mekke'de İslam'ın mesajı yayıldı. Nasıl yayıldı? Evden eve yayıldı. Ebu Bekir'in evi, Zübeyir'in evi, Abdurrahman İbni Af'ın evi, Talha İbni Ubeydullah'ın evi, ev ev yayıldı. Bu Risalet tarihinin size kısa bir özetiydi. Peki Akabe'de ilk kez bu mesajlara muhatap olan 6 tane delikanlı ne yapacaktı? Aynı şeyi yapacaktı. Başka şey yapma imkanları yoktu. Çünkü bu dava başka bir şeyi onlara yaptırmazdı. Sen yaşadığın evi eğer Darul İslam yapmazsan Allah toplumu Darul İslam yapmaz. Bunu öğretiyordu aslında o 6 tane yiğide, o ensarın muhacirlerine. Ve 6 yiğit işe buradan başladılar. 6 yiğidi size anlatmıştım. Tekrarında fayda var. Ama ev eksenli bakacağız bugün. Birincisi kimdi? Esad İbni Zürare'ydi. Yiğit mi yiğit bir sahabidir. 30 yaşlarındadır. Hayatına şöyle ev eksenli baktığımızda 2 hanımının 3 kızının olduğunu görüyoruz. Esad Yesrib'e varır varmaz daha Medine değil. Evinde o 2 hanımıyla ve 3 kızıyla bu mesajları paylaşmıştır. Ve eve varır varmaz bir tek kişi iken bir anda Esad'ın evi İslam'ın evi olmuştur. O evin sakinleri de bu dinin mesajlarını kabul etmiştir. Nasıl yayılmış Medine'de İslam öyle anlayacağız bu yoldan çıkarak. Esad çok yaşamaz, 4 yıl yaşar. Hicretin üzerinden 9 yıl geçmeden hastalanır. Menenjit hastalığına tutulur, yatağa düşer. Hastayken bir gün Efendimiz onu ziyarete gittiği zaman Allah Resulüne şöyle bir talepte bulunur. Ya Resulallah, 3 kızım sana emanet. Demek ki anlamış artık yol o tarafa açılan bir yoldur. Vefat ettiğinde Efendimiz aleyhissalatü vesselam onun için o kadar gözyaşı döker ki. Ailesi Beni Neccar gelip ya Resulallah bizim temsilcimiz vefat etti. Onun yerine birini ata dediği zaman ben Esad'ın yerine atanmış bir temsilciyim diyecekti. Esad'ın yerine kendini sayacaktı. O 3 kızı, 3'ünü de biliyoruz. Biri Habibe'dir. Biri Füreyya'dır, biri Kepşe'dir. Allah Resulü'nün terbiyesinde yetişmişlerdir. Ve ikisini bizzat Allah Resulü kendi elleriyle evlendirmiştir. Habibe'yi sahabenin meşhurlarından Sehl İbni Huneyf ile evlendirmiş. Ve o evlilikten bir erkek çocuğu olmuş. Çocuk olunca Efendimiz'e getirildiğinde onun ismi dedesinin ismidir deyip Esad ismini ona koymuş. Nasıl bir vefa ve nasıl Allah Resulü'nün Esad'a duyduğu bir sevgi siz buradan anlayın. Füreyya'nın kiminle evlendiğini bilmiyoruz. Ama Kepşe en küçük kız Abdullah İbni Ebi Habibe ile evlenmiş. Ondan da çocukları olmuş. Bakın Esad Yesrib'e varır varmaz işi nereden başlattı ve nereye vardırdı. Siz buradan anlayın. İkinci şahıs kimdi? O yiğitlerden ikincisi Af bin Haris'ti. Af bin Haris'in evli olup olmadığını bilmiyoruz. Evli değildi ama evliydi. Evli değildi ama ev sahibiydi. Anası, babası, kardeşleri vardı. Eğer hanımı da varsa onu bilmiyoruz. Ama onun da imanın mesajlarını taşıdığı bir evi vardı. O evin babası Haris bin Rifa'a, anası Afra binti Ubeyd'ti. Afra binti Ubeyd'i hepiniz tanıyorsunuz. Meşhur adıyla Sümeyra validemiz. İki de kardeşi var. Bedrin kahramanları ve Uhud'un şehitleri Muaz ile Muavviz. Af, Akabe'deki mesajları evine taşır taşımaz bunların hepsi iman ettiler. Daha ortada Efendimiz yokken, Mus'ab yokken, İslam'ın diğer mesajları yokken. Ve Sümeyra validemiz öyle bir kıvama erdi ki o 16 ayetle mesajları ilk duyan Af'ı bile yetiştiren bir hoca oldu. Söz Sümeyra validemizden açılınca çok şey söylenir ama ben özellikle bizim dünyamıza ait bir cümle söyleyeceğim. Sümeyra validemiz 7 şehit anasıdır. Bir de babası, bir de kocası canından 9 parçayı Allah yoluna kurban etmiştir. Yiğitler yetiştiren bir anadır. Nerede yetiştirmiştir o yiğitlerini biliyor musunuz? Evde. Evin neresinde? Asıl bize önemli olan bilgi budur. Neresinde biliyor musunuz dostlar? Evin sofrasında. Evin sofrası evin suffasıdır. Çocuk sofrada yetişir biliyor musunuz? Gel oğlum sana bir şey anlatayım, gel kızım sana bir şey anlatayım değil. Ailece oturduğunuz o sofra evin suffasıdır. Ve yiğitler oradan yetişir. Sümeyra validemiz de o 7 şehidini orada yetiştirmişti. İşte onlardan bir tanesidir Af bin Muaz. Af bin Haris affedersiniz. Bedir'de şehit olmuştur. O da gül devrini göremeden giden yiğitlerden bir tanesidir. Üçüncü şahsa gelin Rafi İbni Malik. 30 yaşlarındadır. Evlidir. Ümmü Malik isimli bir hanımı var. Ve 3 tane oğlu var. Rafi de mesajları taşır taşımaz eve, o da evini İslam'ın evi kılmıştır. Evler kurtulmuş, Yesrib öyle medineleşmiş. Yoksa bir anda öyle bir mucizeyle falan olmamış bu işler. Nasıl Yesrib Medine'ye varmış? Bu yiğitlerin hayatlarından öğreniyoruz. Dördüncü şahıs Kutbe İbni Amir İbni Hadide'dir. 20-25 yaşlarındadır. Evlidir. Ümmü Amr isimli bir o hanımı var. Ve bu hanımından doğan Zeyd isimli bir oğlu var. Biz o Zeyd'den Allah Resulü'nün kutlu lisanından bize intikal eden birkaç hadisi okuyoruz. Kutbe'de eve varınca o da evini Darul İslam kılmış. Beşinci ve altıncı şahısların yani Ukbe İbni Amir İbni Nabi ile Cabir İbni Abdullah İbni Riab'ın aile hayatlarına dair bilgilere ulaşamadık. Belki biraz daha detaylandırılsaydı ulaşılabilirdi. Ama şu ana kadar eldeki mevcut kaynaklarda aile hayatına ait bir bilgi yok. Ama şu tahmini yapmamızın hiçbir beisi yok. O 4 yiğit nasıl ki işe evden başladılarsa bu 2 yiğidin de bundan başka yolları yok. Onlar da işe evden başlayacaklar. Eğer hanımları varsa çocukları varsa onlardan. Eğer öyle hanım ve çocukları yoksa ana ve babalarından kardeşlerinden ama bir şekilde evden başlayacaklar. Evden başlanmadan bu iş olmazmış. 6 yiğit bize bunu öğretiyor. Peki bu 6 yiğit 6 tane insan olarak Yesrib'e girdikten kısa bir zaman sonra 6 tane ev oldular. 6 tane aile oldular. Sonra ne oldu? Bu bir süreçti. Bu bir ilk basamaktı. İlk basamak ev ile başladı. Peki ev ile başlayan o süreç ne ile devam etti? Yine ev ile devam etti. Yine ev ile devam etti. Ama aslında o iki evin birbirinden farkı vardı. Nasıl biliyor musunuz? Biz ikisini de Türkçe ev diye çeviririz. Aslında beyt ile başlayan süreç dar ile devam etti. Nedir o? Beyt gecelenen yer. Küçüktür, şahsidir, özeldir, sabit olma şartı yoktur. Bizim evlerimiz beyttir mesela. Bizim evlerimiz ne zaman dar olur biliyor musunuz? Ne zaman kamuoyuna açsak, insanlığın faydasını açsak ve insanlığı evlerimizden nasiplendirsek, istifade ettirirsek, evlerimiz beyt olmaktan dar olmaya doğru bir süreç yaşar. Allah Resulü'nün yaptığı buydu. Şimdi Esad ve arkadaşlarının Yesrib'de yaptığı da bundan başka bir şey değil. Efendimiz 15 aile oldu Mekke'de. 16. aile eğer o sıralama doğruysa Darul Erkam ile birlikte o beytler dara dönüştü. Ve Darul Erkam Risaletin davasını yetiştirecek, o yiğitleri kıvama eriştirecek bir mektebe dönüştü. Esad da aynı bu yöntemi izledi. 6 tane ev olduktan sonra bize bir dar lazım dedi. Ve ne yaptı? Kendi evinin en büyük odasını Müslümanların istifade etmesi için açtı. İşte o açılan yer var ya, Yesrib'in ilk suffası Darul Erkam, yani Darul Esad'dır. Hadi şimdi biri çıksın ve bizi ikna etsin, Darul Erkam tarihte kalmıştır diye. Ya da suffa sadece peygamberin mescidinde başlamış ve bitmiştir diye ikna etsin. Hayır dostlar, bunlar birer modeldir. İşte Esad'ın yaptığı, Esad'ın Yesrib'de yaptığı aslında Erkam'ın Mekke'de yaptığıyla aynıdır. İsimler farklıdır. Onun ismi Darul Erkam'dır, onun ismi Darul Esad'dır. Ama ikisi de peygamberi birer mekteptir. Bizden de istenilen bundan başka bir şey değildir. Peki Esad, kendi evinin bir odasını bir mektep olarak edindi, ihdas etti. Sonra ne oldu? Olan da belli. Darul Erkam'da ne olduysa Darul Esad'da da o oldu. Allah'ın ayetleri üzerinde tefekkürler başladı. Zihin terleri dökülmeye başladı. Sadece ve sadece 16 ayettir dostlar. Bakın Kur'an'ın tamamına biz vakıfız değil mi elhamdülillah şu anda. Ama o 16 ayetin o insanlarda oluşturduğu tesir ne yazık ki bizlerin hayatında yok. Bir sıkıntı var, oraya geleceğiz. Ama o insanlar 16 ayet üzerine tam bir yıl çalışmışlardır. Çünkü tarihen sabittir ki Zilhicce'den Zilhicce'ye bir daha o 6 yiğit Hazreti Peygamber'le görüşmemişlerdir. Ne onlar Efendimiz'e gelmiştir, ne Efendimiz onlara gelmiştir. Bir görüşme vaki değil. Sadece 16 ayet üzerinden yürüyen bir eğitim. Ne yapmışlar? Tefekkür etmişler. Cemaatle namaz kılmışlar. Dertlerini konuşmuşlar, ortak çözümler bulmuşlar. Affedersiniz. Dertlerini konuşmuşlar, ortak çözümler bulmuşlar. Ama bir şey daha yapmışlar. Öyle bir şey yapmışlar ki o yaptıkları şey daha sonra Müslümanların üzerine bir farz olarak yazılmış. Öyle bir şey yapmışlar ki daha Kur'an konuşmadan, Allah Resulü konuşmadan o yapılan şey ortaya çıkmış. Daha sonra o şey bir farz olarak Müslümanların üzerine yazılmış. O şeyi şöyle bir merak edin. Ama Esad'ın kelime manasını da burada hatırlayın. Esad nedir biliyor musunuz? Çok saadetli, çok hayırlı, çok bereketli demektir. Arapların kullandığı güzel bir ifade var. Derler ki, her insana isminden bir nasibi vardır. İsim deyip geçmeyin. Her isim insana yapılmış fiili bir duadır. Onun için bazıları isim konusunda o kadar hassas davranırlar ki bu konuda en hassas olan da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Konulan o ismin o şahıs üzerinde çok ciddi tesirinin olacağını o bizden daha iyi biliyordu. Esad böyleydi. İsminin hakkını yerine getiren biriydi. Her işte öncüydü. Biraz sonra size aktaracağım şeyde de o öncüdür. Ne yapmıştır biliyor musunuz Esad Yesrib'de? Cuma namazı kılmıştır. İlk cuma namazı kılan şahıs budur. Mus'ab'dan önce, Allah Resulü'nden önce cuma namazını ihdas eden insan Esad bin Zürare'dir. Bu konuda rivayetlerimiz var elimizde. Aslında Araplar cuma gününe cuma demiyorlar. Bu isimlendirme Efendimiz'e ait. Ama o gün kadim Araplarca da kutsal bilinir. İlk kaynakların bize verdiği rivayete göre ilk kez bu günü ihdas ettiren Efendimizin yedinci dedesi Kab İbni Lüey'dir. Yevmul Aruba demiştir o güne. Araplık günü, Araplar günü. Ve o günde Arapları toplamıştır Kabe'nin avlusuna. Onların meselelerini konuşmuştur, sorunlarını çözmüştür. Ara ara da Kab İbni Lüey bakışlarını ötelere dikerek gelecek son elçiden bahisler açmıştır. Sonra bu gelenek Araplar içerisinde yaygınlaşmıştır. Mekkeli Araplar da, Medineli Araplar da Yevmül Aruba'yı böyle bir gün olarak ihya etmeye çalışmışlardır. Ta o güne kadar. Esad demiş ki madem böyle bir gelenek var, biz Müslümanlar olarak niçin şirkin hakim olduğu o toplantılara katılalım? Biz kendimiz o gün bir araya geliriz, kendi dertlerimizi konuşuruz, Allah'a topluca ibadet ederiz, belki o rahmetten daha fazla istifade ederiz. Böyle bir amaçla ilk kez cuma namazı Esad'ın önderliğinde kılınmıştır ve iki rekat olarak kılınmıştır. Aynen Efendimizin daha sonra yaptığı gibi namazdan ya önce ya sonra bir de hutbe irade etmiştir Esad. Daha sonra Mus'ab İbni Umeyr gelince Esad'ın başlattığı bu güzel geleneği devam ettirmiştir. Ama bazen Mus'ab bin Umeyr Medine'nin dışına tebliğ ve davet için gidip de gelemeyince yine onların önüne Esad geçmiş ve onlara namaz kıldırmıştır. Şimdi Ebu Davud'un ilgili babında aktarılan bir rivayet bu söylediklerimizi de destekler mahiyettedir. Oradaki rivayette şöyle bir cümle kullanılır. Derler ki Ensari Müslümanlar ne zaman Medine'de cuma ezanı okunsa hemen zihinler Esad'ı hatırlar. Özellikle Ensar'ın büyüklerinden olan Kab İbni Malik gözleri dolar, yaşlar akar. Ah Esad der, ne güzel bir sünnet bıraktın bizlere. Ve ezan bitene kadar da Ensari Müslümanlar Esad'a dua eder. Bakın nasıl bir hayrın sahibidir, nasıl bir saadetin sahibidir buradan öğrenin. O namazla birlikte de Müslümanların birbirleri arasındaki kenetlenme daha da ileri seviyeye gider. Ayetler üzerinde tefekkür var. Namaz var, cemaatle namaz var, cuma namazı var. Bu kadar mı? Hayır. Darul Erkam'ın yaptığı bir şey daha var Darul Esad'da. Nedir? Özel muhataplara bu dinin mesajını ulaştırmak. Ve bir yıl boyunca Esad'ın ve arkadaşlarının gayretiyle Medine'de imanın mesajlarının girmediği ev kalmamıştır. İman edenler azınlıktadır, doğrudur. Ama imanın mesajlarının girmediği ev kalmamıştır. Ve Esad bunu yaparken aynen Allah Resulü'nün yaptığı gibi yapmıştır. İşe yakınlardan, bu işi hak edenlerden başlatmıştır. En ilk Esad'ın eliyle Müslüman olan kimdir biliyor musunuz? Daha sonra adını çokça duyacağımız yiğit bir sahabidir. Ebu Heysem'dir. İlk Müslümandır. Esad'ın eliyle iman dairesine giren ilk insandır. Daha sonra Ubade İbni Samit, ki biz onu çok iyi biliyoruz. Yezid bin Sa'lebe, Abbas bin Ubade, Üveym İbni Sa'ide ve daha niceleri. Bir yıl sonra yeni bir buluşma için Yesrib'den Mekke'ye doğru yürürken 6 kişi gelmiş, 12 kişiyle yürümüşlerdir ama geride en az 12 kişi daha vardır. Ve her biri bir ailedir aslında, bir beyttir. Medine'de iman böyle yeşermiştir. Dostlar, çok şey söylenir bu konuda. Ama burada bir noktaya dikkatinizi çekeceğim. 16 ayet ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la 1-2 saatlik görüşme. Başka bir şey yok. Doğru mu? Başka bir şey yok. Peki ne oldu bu insanlara ki 16 ayetten böyle bir ilham aldılar? Ne oluyor bize ki biz bu ilhamı alamıyoruz? Bu soruyu sormak zorundayız. Eğer biz Suffa'nın o ilk temellerini, Yesrib'de kurulan bu ilk Suffa'ları anlamak istiyorsak bu soruyu sormak zorundayız. Neden Allah Resulü'nün lisanından çıkan o mesajlar, yaşları 20 ile 30 arasında olan o 6 delikanlıyı bu noktaya vardırdı da şu anda Kur'an'ın tamamı bizim elimizde olmasına rağmen biz aynı oranda, hatta onların zekatları oranında Kur'an'dan istifade edemiyoruz? Neyi biz ihmal ediyoruz? İhmal için herkes birçok şey söyler. Ama sadece ve sadece temelde bir şey var. O bir şey başka bir şeye daha sebep oluyor. Aslında iki tane sebep var. Biri birini tetikliyor. Nedir biliyor musunuz? Onlar Efendimiz'i ve okunan ayetleri ciddiye alıyorlardı. Mesele ciddiyettir. İkincisi, onlar duydukları o sözleri üzerlerine alıyor ve kendilerini muhatap sayıyorlardı. Zaten dedim ya, biri birinin sebebidir. Ciddiye aldıkları zaman zaten onlar mesajları kendilerine söylenmiş mesajlar olarak algılayacaklardı. Demek ki işin temelinde bizlerle sahabe nesli arasındaki en büyük fark ciddiyet farkı. Ciddi olamadığımız için bu mesajlardan istifade edemiyoruz. Rabbimiz çok ciddidir. Ciddiyetini görmek isteyen Kur'an'a baksın. Kur'an'ımız çok ciddidir. Resulümüz çok ciddidir. Bu dini bize intikal ettiren o ilk 3 nesil çok ciddidir. Ama gelin görün ki o ciddiyet bizde yok. Olmadığı için de işte biz Yesrib'leşen coğrafyalarımızı Medineleştiremiyoruz. Ciddiyet olmasa onun yerine birçok şey olur. Ama ciddiyet olursa iki şuurun sahibi oluruz. Bir, ihsan şuurumuz olur. İki, mesuliyet şuurumuz olur. İhsanın tarifini biliyoruz değil mi? Sözün sahibi o tarifi bize vermiş. Allah'ı görüyormuşçasına Allah'a kulluk etmek. Eğer böyle bir şuur olursa el nedir kaygısı taşımaz. Allah nedir kaygısı taşır. İhsan şuuru olmazsa elin karşısında başka, kendi nefsiyle baş başa kaldığında başkadır. Hatta daha acı bir şey söyleyeyim. Bu öyle acı bir şeydir ki bizi şirke kadar götürür. Kıldığımız namazlar bile başkadır biliyor musunuz? Tek başına kıldığımız namaz başka. Cemaatte gözler bize bakıyorken kıldığımız namazlar başka. Cemaatin içerisindeyken tesbih var elimizde, dilimizde ama cemaat yokken yok. Bu nedir? Riyakarlık değil midir? İhlassızlık değil midir? Daha da ötesi var ama onları ben söyleyemeyim. Herkes kendi nefsine söylesin. Neden peki ihsan şuuru yok da onun için? Bakın bu altı yiğit Yesrib'e vardıklarında bir söz üzere vardılar. Bir yıl sonra Efendimizle yeniden görüşeceklerdi. İnanın ben onların adına yemin ederek söyleyebilirim ki hayatları onun en büyük ispatıdır. Biz çalışalım, çabalayalım, bir şeyler yapalım ve bir yıl sonra Efendimizle karşılaştığımızda yaptıklarımızı ona anlatalım ve ondan bir aferin kazanalım diye bir mülahazaları bile olmamıştır. Tek bir gayeleri vardı, o da Allah'tı. Allah diyebilmek için o şuurun, yani ihsan şuurunun olması lazım. Eğer ihsan şuuru olmazsa Allah'tan başka her şey denir. Kıyaslayın selamlarımızı, kelamlarımızı. Bu aciz kardeşinizin ne demek istediğini daha iyi anlarsınız. Selam verirken bile bizler alacağımız menfaatleri hesap ediyoruz. Dünyalık ganimetler bizde ön planda. Bunca dünyevileşmenin altında yatan şey de İhsan şuurunun eksikliği değil midir? Ciddi olsaydık eğer, inanın bizde de o olurdu. Bir ayet, sadece o kutlu nesle, Akabe'deki o altı yiğite okunan 16 ayetten bir ayet okuyacağım size mealen. İbrahim suresinin 42. ayeti. Ne diyor Rabbimiz o ayette biliyor musunuz? Sakın ha sen zalimlerin yaptıkları şeylerden Allah'ı gafil, habersiz sanma. Allah o zalimlerin yaptığını çok iyi biliyor demektir bu. Ancak Allah onları cezalandırmayı korkudan gözlerin dışarıya fırlayacağı bir güne ertelemiştir. Ben okudum bu ayeti, siz dinlediniz. Ne bende bir şey oldu ne sizde. Ama bu ayeti Akabe'de Allah Resulü'nün o mübarek lisanından dinleyen o altı yiğidin ayaklarının bağı çözülmüştü. Anında mesele şuydu. Acaba biz Allah'ın dediği o zalimlerden biri miyiz? Bunu demeyene kadar biz Kur'an'dan istifade etmeyeceğiz. İsterse Kur'an'ın ayetleri üzerine bindirip duralım. Biz o zalimlerden biri miyiz? Gözlerin, ağızların, yüreklerin yerinden fırlayacağı o gün ilahi kelamın lisanında söylendiğinde acaba yürek şöyle pır pır ediyor mu? Yerinden çıkacak gibi oluyor mu? Eğer oluyorsa mesele yok. Ama olmuyorsa ciddiyetimizde bir sıkıntı var. Ciddiyetimizde bir sıkıntı olduğu için ihsan şuurumuz tam anlamıyla yerine oturmuyor. İhsan şuuru olmadığı gibi mesuliyet şuurumuz da yok. Bakın bu kadar önemli meseleler 3-5 insanın sırtına havale edilmiş. Hoca değil mi yapsın diyoruz. Ya bu din hocaların dini midir? Bizim dinimizde din adamı diye bir şey yoktur. Bizim dinimizde dininin adamı diye bir şey vardır. Herkes dininin adamıdır. Din sadece belli bir zümreye havale edilecek bir mesele midir? Risaletin davası diyoruz. Cehenneme giden evlatlarımız diyoruz. Var olan yangının farkındayız ya da değiliz ama halen yatıyoruz. Niçin? Ciddiye almıyoruz da onun için. Eğer ciddiye alsaydık meme lazım demezdik. Eğer ciddiye alsaydık ateş düştüğü yeri yakar demezdik. Eğer ciddiye alsaydık bana dokunmayan yılan 1000 yıl yaşasın demezdik. Ciddiye alsaydık var ya, ateş nereye düşerse düşsün, nereye düşerse beni yakar derdik. Ciddiye alsaydık eğer, bana dokunmayan yılan, kilometrelerce uzaklıktaki bir kardeşime, aynı ailenin mensubu olan başka birine ulaşacak, başka birine dokunacak diye çırpınır dururduk. Ve bir mesuliyet şuuru altında kıvranır dururduk. Kimin gibi? Abdullah İbni Ümmü Mektum gibi. Birkaç kez hatırlatmışımdır, anlatmışımdır o tabloyu. Ama yeri geldi o tabloyla bitirelim. Amadır biliyorsunuz. Abese suresinin naziline sebep olan sahabidir. O sahabinin mesuliyet şuurunu anlatıyor Enes bin Malik bize. Kadisiye'de diyor. İran'la yapılan harpte. Bir de baktım ki İslam askerlerinin arkasında Abdullah İbni Ümmü Mektum bir elinde siyah bir sancak, bir elinde zırh duruyor. Kanım dondu diyor Enes. Ne işi var burada? Ama gözleri görmüyor. Ne işi var bu insanın burada? Eğildim ve kulağına Fetih suresinin 17. ayetini okudum. Leysel alel a'ma haracun dedim. A'maya Allah yolunda cihat etme sorumluluğu yoktur ayetini okudum. Sesimi tanıdı diyor. Döndü ve bana dedi ki Enes sensin değil mi? Evet dedim. Ne işin var burada dedim. Ey Enes dedi. Vallahi ben burada olmakla aslında Müslümanlara güç itibariyle bir şey katmadığımı biliyorum. Ben okuduğun o ayeti de biliyorum. Allah'ın beni sorumlu kılmadığını da biliyorum. Ama beni buraya getiren bir tek şey var. Nedir o şey? Beni buraya getiren şey Müslümanların sayısını kafirlerin gözünde çoğaltmaktır. Mesuliyet şuuru olmazsa bu söz bir insanın lisanından çıkar mı? Vazifelerimizi yapmıyoruz. Bırakın üstümüze vazife olmayan işleri omuzlamak, vazifelerimizi yapmamak için bile 40 bahane buluyoruz. Ama ciddi olsaydık, cehennem var dedikleri zaman şöyle bir sarsılsaydık, kıyamet var, haşır var, hesap var, Allah var dedikleri zaman şöyle bir sarsılsaydık, cennet var dedikleri zaman şöyle bir sarsılsaydık, inanın ciddi olurduk. Bu din ciddi adamlar bekliyor. İşte Akabe'de Allah Resulü'ne el uzatan o 6 yiğit ciddi oldukları için Yesrib olan o coğrafya Medine oldu. Niye yüreklerimiz Medineleşmiyor? Alın size cevabını. Hiç düşmanı başka yerde aramayın. Ben de aramayayım. Hiç Darul İslam sevdaları ve türküleri söylemeyelim. Darul İslamlar yürekte başlar, evden devam eder, sonra topluma yayılır. Ne diyelim dostlar? Allah bizi bu ciddi dinin ciddi müntesiplerinden etsin. Akabe'deki o 6 yiğidin hayata kattıkları bu değerden ilham alanlardan etsin. Ve Medine'nin o ilk suffasından bizleri de nasiplendirsin inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etubu ileyk.